बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पदयात्रा के पीछे निहित साहस और निष्ठा की ताईद करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तुत है भाग 6। थोड़ी देर बाद उस पठान ने एक दार्शनिक की भांति कहा, पता नहीं किसने इस बंदूक को बनाया। अगर यह बंदूक बनाई ही नहीं जाती तो हमारे मनों में डर क्यों पैदा होता? आदमी आदमी की जान लेने को क्यों लपकता? आज बंदूक के बल पर आदमी आदमी पर हक चलाता है। बंदूक ना होती तो प्यार के बल पर हक चलता, जैसे बाप का बेटे पर चलता है, भाई का भाई पर चलता है, मित्र का मित्र पर चलता है, पति का पत्नी पर चलता है। मैं ताज्जुब में डूबा जा रहा था। पहाड़ों में सामान बेचने वाला पठान इतनी बारीक बात करेगा, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। इस एक बंदूक रखने वाले को प्यार के हक की ऐसी व्याख्या करते देखकर तो मैंने दांतों तले अंगुली दबा ली। हमें काबुल में कहा गया था कि कम से कम आत्मरक्षा के लिए ही कोई चाकू या पिस्तौल साथ में रखिए, पर हमने इस सलाह को स्वीकार न करके अच्छा ही किया, क्योंकि ये पठान तो हमारे साथ प्यार के हक की बातें करते हैं और हमारा आतिथ्य करते हैं। यह हमने अफगानिस्तान में पख्तून पठानों के साथ रहकर देखा। जब हम इस पठान के साथ उसके खेमे में गए तो उसने झोली भरकर बादाम, किशमिश और पिस्ते हमारे सामने रख दिए। गांधी कैसे हैं? पठान ने बीच में ऐसे पूछा जैसे वह नींद से जागा हो। बहुत बड़ा आदमी है गांधी, पठान ने आवाज़ धीमी करके कहा। क्या आप मेरे सलाम गांधी के पास पहुँचाएंगे? उसे यह मालूम नहीं था कि गांधी अब जीवित नहीं हैं। हमारे लिए यह बताना बड़ा कठिन हो रहा था कि गांधी ने जीवन भर प्रेम और अहिंसा की उपासना की, पर आखिर में स्वयं ढाल बनकर, स्वयं बलिदान होकर किस तरह धर्म और जाति के नाम पर फैली हुई हिंसा को बंद किया। गांधी तो अब जीवित नहीं हैं, मैंने धीरे से कहा। सच? पठान चौंका। उसका चेहरा उदास हो गया। फिर हम लोग कुछ देर तक गांधी के बारे में ही बातें करते रहे। गांधी ने इन पहाड़ों तक अपनी छाया डाली है। हमारे बीच भी एक गांधी है, पठान ने कहा। कौन? मैंने उत्सुकता से पूछा। खान अब्दुल गफ्फार खान, पठान तुरंत बोला। वह हम पख्तूनों की आज़ादी का पैगंबर है, वह भी अमन और प्यार का पुजारी है। पर यह तो बताओ कि अमन और प्यार की, इंसानियत और आज़ादी की बात कहने वालों को ये हुकूमत वाले जेलों में क्यों बंद कर देते हैं बाबू? सरल हृदय पठान की बातें भोली भाली थीं, पर उनमें तत्व गहरा था। हमने उसे कुछ कारण समझाए। फिर हमने देखा पठान का सामान, अनेक अमेरिकी कोट, ब्रिटिश सेना के कपड़े, अमेरिकन स्त्रियों के फ्रॉक इत्यादि उसके पास थे। ये सारे इस्तेमाल किए हुए पुराने कपड़े थे। बहुत सस्ते में यूरोप और अमेरिका से ये कपड़े काबुल पहुंचते हैं और काबुल से यह जवान अपने ऊंट पर लादकर ये कपड़े यहाँ लाता है। अमेरिका से आया हुआ सेकेंड हैंड कपड़ा पहनने के बजाय अपने घर पर अपने देश का मोटा कपड़ा पहनना क्या बुरा है? मैंने पूछा। आप क्या कहते हैं जनाब? काबुल का बड़ा व्यापारी इस धंधे से काफ़ी पैसा कमा लेता है, हमारे जैसे कुछ लोगों की भी गुजर हो जाती है। उसके आगे के नुकसान फ़ायदे की बात हम क्या जानें? हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। हमने पठान से विदा ली और आगे चल पड़े। अफ़गानिस्तान के इस पहाड़ी रास्ते के कष्ट इन अनुभवों से भी ज़्यादा दिलचस्प हैं। जब हमने काबुल से गजनी और कंधार का लंबा रास्ता छोड़कर ऊंची पहाड़ियों का यह रास्ता अपनाया तो भारतीय दूतावास के अधिकारी बहुत चिंता प्रकट कर रहे थे। कुछ महीनों पहले इस रास्ते से एक अमेरिकी दंपति हिच हाइक यात्रा पर गए थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। इस घटना के कारण सभी परेशानी में थे। अफगान सरकार ने पूरे रास्ते पर सरकारी कर्मचारियों के पास यह सूचना भेजी कि शांति यात्रियों को हर संभव मदद की जाए। बीच बीच में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव टेलीफोन करके जानकारी प्राप्त करते रहते थे। हमारे पास भी सरकार की तरफ से एक चिट्ठी थी कि भारतीय शांति यात्री अफगानिस्तान के अतिथि होकर यात्रा कर रहे हैं। इतना सारा प्रबंध होने से किसी के लिए भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी। यह अफगानिस्तान के पहाड़ों की कहानी है। यहाँ ऐसी कहानियाँ रोज़ घटती हैं। उस दिन हम सूखी रोटी और बिना दूध चीनी की काली चाय का नाश्ता करके सुबह 6 बजे पदयात्रा पर रवाना हुए। अफगानिस्तान की सुपरिचित पर्वत श्रेणी कोही बाबा के ऊपर से हम गुजर रहे थे। घाटियों के उतार चढ़ाव पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। ऐसा सुनसान रास्ता जहाँ न बसें चलती हैं न कारें, वायुयान या रेलों का तो सवाल ही नहीं। ऊंची तगड़ी भेड़ों के झुंड शिकारी कुत्तों के साथ पहाड़ियों पर बिखरे हुए थे। ये कुत्ते हमारे लिए सदैव परेशानी के कारण बनते थे। ज़ोर ज़ोर से भूंक कर तंग कर डालते थे। हमें कई बार यह सलाह मिली कि हम हाथ में लाठी लेकर यात्रा करें, पर यह सलाह मानने के लिए दिल ने गवाही नहीं दी। लोगों की सलाह तो यह भी थी कि अफगानिस्तान के भयंकर निर्जन रास्तों में यात्रा करने के लिए हम साथ में कोई छोटा मोटा हथियार भी रखें, पर ऐसी सलाह पर ध्यान देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। आदमी से डरकर आदमी के खिलाफ हम हथियार रखें, इस तर्क को तो मैं स्वप्न में भी नहीं समझ सकता। पर कुत्तों की करामात के आगे हमें कई बार परेशान होना पड़ा। कोही बाबा 10,000 फुट ऊंची पहाड़ी है। हम उसे पार कर रहे थे। रास्ते में ऊँटों का एक लंबा कारवां मिला। वैसे तो एकाध कारवां हमें रोज़ ही मिलता था, पर उस दिन का कारवां तो बहुत ही बड़ा था। 80-90 के करीब ऊँट ऊँटनियाँ और करीब 40-50 स्त्री पुरुष और बच्चे थे। उसके बाद और भी एक छोटा काफिला हमें मिला, क्योंकि पहाड़ पर बहुत सर्दी पड़नी आरंभ हो गई थी। 1-2 महीने में पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढंक जाने वाला था, इसलिए गांव के गरीब किसान रोज़गार धंधे के लिए काबुल, जलालाबाद, कंधार, पेशावर और कोई कोई तो दिल्ली तक चले जाते हैं। ये लोग अपने साथ अपने बाग की उपज, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि भी ले जाते हैं। सर्दियां बीत जाने पर ये लोग वापस अपनी जन्मभूमि में लौट आते हैं। अपना मकान तो इन पठानों में कम ही के पास होता है। ये लोग अपने हाथ से तैयार किए हुए कंबलों के खेमे तंबू गाड़कर गर्मियों में थोड़ी बहुत खेती करते हैं। इनका जीवन बहुत कठिन और परिश्रमी होता है, पर ये लोग बड़े उदार दिल, साहसी और वीर होते हैं। हमारी पीठ पर लदा हुआ थैला एक पठान ने हमसे लेकर अपने ऊँट पर रख लिया। कहने लगा, जब तक हमारा रास्ता एक है तब तक आप क्यों बोझ उठाएं? फिर वह अपने जीवन की कहानियां सुनाता रहा। लंबा गठीला चौड़ा ललाट, सिर पर सफ़ेद पगड़ी, ढीला मैला सा कुर्ता और उस पर छोटी सी फटी जैकेट, घेरदार सलवार, हाथ में छोटी सी छड़ी। बड़ा फुर्तीला जवान था वह। दिल्ली और कराची का सफ़र ऊँट पर कर चुका था। धड़ाके से हिंदी बोलता था। कहने लगा, मेरा घर और मेरी ज़मीन साल में 6-7 महीने बर्फ़ से ढंकी रहती है। हम गरीबों के लिए सर्दी का मौसम बहुत तकलीफ़ देह होता है। हमारे पास मकान के नाम पर एक छोटा सा मिट्टी का झोंपड़ा है। उसी में मैं, बीबी, बच्चे और बूढ़ी माँ सब रहते हैं। उसी में हमारी भेड़ें और गायें रहती हैं। सर्दी के पूरे मौसम के लिए 2-3 बड़ी बड़ी भेड़ हम रखते हैं। यही हमारा भोजन है। पूरे कपड़े हमारे पास नहीं होते, इसलिए लकड़ी जलाकर गर्मी प्राप्त करते हैं। पर इस साल तो कुछ भी नहीं रहा, अतः मैं पूरे परिवार के साथ निकल पड़ा हूँ। पेशावर जाकर कुछ काम करूँगा और सर्दी बीतने पर वापस आऊँगा। हमने देखा कि वह अपने ऊँट पर पूरा घर लादे हुए था। बूढ़ी माँ और 2 बच्चे ऊँट पर थे। एक बड़ा बच्चा, पत्नी और खुद पैदल चल रहे थे। फिर उस जवान ने पूछा, सुना है इस साल हमारी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच कुछ झगड़ा हो गया है और खैबर दर्रा का रास्ता बंद कर दिया है, फिर आप लोग किस तरह आए हैं? मैंने कहा, रास्ता बंद तो ज़रूर हुआ है, पर हम तो तीसरे देश से आए हैं, हमारे पास पासपोर्ट है, इसलिए हमें जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। पर भाईजान, आप कैसे जाएंगे? पठान बोला, ये हुकूमतें हम गरीब लोगों के गले में रोज़ फंदा लगाए रहती हैं, नित नए झगड़े, नित नए कानून, पर पेशावर हमारा है, पठानों का है, हम पीढ़ियों से वहाँ जाते रहे हैं, हुकूमत किसी की हो, वहाँ रहने वाले पख्तून हमारे भाई हैं, हमें वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो पहाड़ियों के अंदर से 20 रास्ते जानता हूँ, अगर मुझे अपने पख्तून पठानों से मिलने के लिए कोई रोकेगा तो बंदूक मेरे कंधे पर है। यह था असली पठानी रंग। पर थोड़ी ही देर में उसका दूसरा रंग सामने आया। उसने देखा कि बगल में ठंडे पानी का झरना बह रहा है, इसलिए उसने कहा, क्या आप लोग थके नहीं हैं? क्या आपको भूख लगी है? झरना पास में बह रहा है, कहिए तो चाय बनाऊं, मेरे पास रोटी है। बड़ा अप्रत्याशित निमंत्रण था। इन सूखे पहाड़ों में ऐसा हरे भरे दिल वाला पठान मिला, वरना हमारे लिए अक्सर तो ठंडा पानी और विटामिन की गोलियों का ही सहारा था। काबुल से रवाना होते समय हमारे मेज़बान श्री रामलाल आनंद ने विटामिन की गोलियां हमारे साथ दी थीं। ये गोलियां ही हमारा प्रमुख भोजन बनकर साथ देती रहीं। हम इन पहाड़ी चोटियों पर चढ़ते और हर चोटी पर चढ़कर 10-15 मिनट विश्राम करते। दिन भर खाने पीने का नाम नहीं। सुबह शाम जो खाना मिलता वह भी अपर्याप्त होता था। इस युवक के अप्रत्याशित निमंत्रण को हमने स्वीकार किया, पर उसकी 3 इंच मोटी, ऊपर से जली, अंदर से कच्ची रोटी हम खा नहीं सके। हमारे इस प्यारे मेज़बान ने झरने से केतली में पानी भरा और 2 पत्थरों के बीच आग जलाकर पानी गर्म किया। केतली भर पानी में चम्मच भरकर हरी चाय की पत्ती डाली। अफ़गानिस्तान में यही चाय ज़्यादा चलती है। पेट में भूख ज़रूर थी, पर यह चाय और रोटी भाई नहीं। फिर भी 15-20 मिनट हमने अपने पठान साथी के साथ बिताए। फिर वह अपने रास्ते पर बढ़ा, हमारा सामान हमारी पीठ पर आ गया। हम चलते रहे, घाटियों के अनेक उतार चढ़ाव थे, रास्ते भर में कोई गांव नहीं मिला, काफिलों का मिलना भी बंद हो गया। हम दोनों बहुत थक गए, पर चारा क्या। तभी बहुत दूर पर एक बड़ा सा मकान हमें दिखाई दिया। हालांकि उस मकान तक पहुंचने के लिए हमें लंबा रास्ता पार करना था, फिर भी मन में आशा का संचार हुआ कि निश्चित रूप से हम एक स्थान पर पहुंचने वाले हैं। झरने से हमने अपनी पानी की केतली भर ली थी। उस झरने से हम 15 मील चल चुके थे और सामने दिखने वाला मकान करीब 5 मील था। इस 5 मील को हम 2 घंटे में पार कर सके। सामान के साथ ऊंची नीची पहाड़ियों में चलने की गति बहुत कम हो जाती है और थकान ज़्यादा आती है। पर जब हम इस मकान के पास पहुँचे तो हमने देखा कि यह बड़ा सा मकान केवल खंडहर मात्र था। वह 27 अगस्त का दिन था। दिन में तेज़ धूप और रात में तेज़ सर्दी का मौसम। इस धूप में निरंतर चलने के कारण शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था, प्यास भी ज़्यादा लग रही थी। हमने अपनी छोटी सी केतली का सारा पानी पी डाला। इन सूखे नंगे पहाड़ों में पानी भी तो हर जगह नहीं मिलता। थोड़ी देर आराम करके हम आगे बढ़े। 2-3 मील और चलने पर एक नदी मिली। यद्यपि इस छोटी सी नदी का पानी बहुत साफ और पीने लायक नहीं था, फिर भी तेज़ प्यास के सामने हमने समझौता किया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर बाएं हाथ की तरफ करीब 1 मील दूर एक छोटी सी बस्ती नज़र आई। यद्यपि हमें 1 मील अपने रास्ते से हटकर जाना था, फिर भी सिवा वहाँ जाने के और कोई चारा नहीं था। इस गांव में जाने के लिए इस नदी को भी पार करना था। नदी में घुटनों तक ही पानी था, यह गनीमत थी। आखिर हम 25 मील चलकर थके मांदे भूखे इस छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव था स्पिद्देबार किरमान, छोटा सा गांव, एक टूटी फूटी सी मस्जिद। मस्जिद के पास ही एक मुल्ला साहब बैठे मज़हब की कोई किताब पढ़ रहे थे। पूरे गांव में यही एक आदमी थे जो किताब पढ़ना जानते हों। हमारे चेहरे थके थे, पैर और कंधे दर्द कर रहे थे। शाम को 7 बजे हम मुल्ला साहब के पास पहुँचे, सामान उतारा। मुल्ला साहब ने बैठने का इशारा किया, हम बैठ गए। अपनी टूटी फूटी फारसी में हमने बातचीत शुरू की। दो अजनबी आगंतुकों को देखकर गांव भर की स्त्रियां, बच्चे और पुरुष इकट्ठे हो गए। मुल्ला साहब तथा अन्य ग्रामवासियों के लिए सचमुच यह समस्या थी कि हमें कहाँ ठहराएं। एक परिवार के लिए एक एक मिट्टी की झोंपड़ी थी। इन झोंपड़ियों में स्त्री पुरुष बच्चे भेड़ें गाय मुर्गे सभी रात में पनाह पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जैसे विदेश से आए हुए अतिथियों को कहाँ ठहराया जाए। फिर इतने गरीब लोग कि हम दो आदमियों के लिए भोजन जुटाना भी किसी एक आदमी के लिए कठिन था। आखिर 3-4 घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा किया गया। मुल्ला साहब ने कहा, हम गरीब हैं, शायद हम अच्छी तरह से मेहमान नवाजी नहीं कर सकेंगे, पर जो कुछ हमारे पास है आपके लिए हाजिर है। रात को हम मस्जिद में सोए। 5-7 घरों से एक एक कंबल लाया गया। ये कंबल बहुत गंदे, धूल से भरे हुए और गंध वाले थे, पर रात को सर्दी तेज़ हो जाती थी इसलिए हमारे लिए ये कंबल ज़रूरी थे। हमने अनुभव किया कि भले ही ये लोग गरीब थे, परंतु दिलों से ये लोग अमीर थे। बार बार वे हमारे पास आते, हमारी कुशल पूछते और अच्छी तरह मेहमान नवाजी न कर सकने के लिए क्षमा याचना करते। उनके लिए यह नई और ताज्जुब की बात थी कि दो अमन के मुसाफिर उनके गांव में पहुँचे हैं, वरना कहाँ कोई विदेशी मुसाफिर यहाँ पहुँचता है। कैसा कष्टों से भरा परीक्षा का दिन था वह। ऐसी थी हमारी अफगानिस्तान की यात्रा, फलों फूलों और अंगूरों के देश की यात्रा। जैसे मीठे खरबूजे सर्दे और अंगूर अफगानिस्तान में खाए, वैसे दुनिया में कहीं नहीं मिले। अब कभी अंगूर खाता हूँ तो लगता है मानो कोई नकली अंगूर खा रहा हूँ। वही हाल अनार का भी है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन वाली कहावत के अनुसार इस देश के लोग भी अपने ढंग के निराले हैं। दिल्ली से चले, लाहौर पेशावर से गुज़रे, काबुल भी पीछे रह गया। चलता हुआ मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम। अब सामने है ईरान। आगे की कहानी भाग 7 में।